Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Jak ciachnąć o 50% więcej? Chwytasz szpadę i robisz ciach-ciach. Albo grasz w multi-multi. Od 27 sierpnia do 2 września, typując 6 liczb, możesz ciachnąć, znaczy wygrać, o 50% więcej. Multi-multi. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Minęła już 15. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie relacja z Gdańska, tam obraduje Solidarność, a jednym z tematów są podwyżki w budżetówce. Powiemy też o tym, jak nowy rok szkolny zapowiada minister edukacji. W informacjach z zagranicy o bazie wojskowej w Afganistanie, którą budują Chińczycy. Od ponad godziny w Gdańsku w siedzibie Solidarności trwa posiedzenie Komisji Krajowej i jednym z głównych tematów tego spotkania są pensje w budżetówce. Związkowcy chcą podwyżek. Rząd przedstawia swoje propozycje. W posiedzeniu bierze udział m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawid, konkretnie o jakie postulaty chodzi? Jak wyjaśnił mi tuż przed spotkaniem rzecznik prasowy Komisji Krajowej Solidarności, Marek Lewandowski, związkowcy domagają się realizacji trzech punktów, które, jak przypomniał, zgłosili na początku sierpnia tego roku. Chodzi o trzy główne rzeczy, a więc wyższą płacę minimalną, wyższą kwotę naliczania funduszu socjalnego, a także większy wzrost na podwyżki w budżetówce. I dzisiaj mamy 29, już normalne, nienadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej, podczas której te propozycje rządu mają nam zostać przedstawione. Pan premier wydelegował do tego zadania panią minister Elżbietę Rafalską i dzisiaj odbędzie się to spotkanie z panią minister, gdzie poznamy propozycje rządu. Dzisiejsze posiedzenie może potrwać kilka godzin, a rzecznik Solidarności dodał, że jeśli propozycje rządu nie będą zadowalające, to związkowcy nie wykluczają akcji protestacyjnej. Dawid Grygorcewicz z Gdańska, dziękuję za relację. Dodajemy, że szef OPZZ-u Jan Gus poinformował właśnie, że 22 września w Warszawie związkowcy organizują manifestację. Będą się upominać także o wynagrodzenia, ale również m.in. o prawa pracownicze. Podwyżki dla nauczycieli, dodatek 500 zł miesięcznie dla wyróżniających się, takie nowości w nowym roku szkolnym zapowiada minister edukacji. To dla nauczycieli, a dla uczniów na przykład lżejsze tornistry. Za kilka dni naukę rozpocznie 4,5 miliona młodych ludzi. W całym kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej chce sprawdzić, ile waży szkolny plecak i czy rodzice oraz dzieci wiedzą, jak zapakować tornister, by nie był za ciężki. Wszyscy z kuratoriów, wszyscy z ministerstw, proszę Państwa, razem z przedstawicielami sanepidu rozjeżdżamy się po szkołach i razem z rodzicami ważymy tornistry. W nowym roku szkolnym po raz pierwszy ósmoklasiści napiszą egzamin po ósmej klasie. Po raz pierwszy także w rekrutacji do liceum wezmą udział absolwenci i gimnazjum, i szkół podstawowych. Dla tych pierwszych liceum potrwa 3 lata, dla tych drugich 4. Minister zapowiedziała także drugą turę rozłożonej na 3 lata 15% podwyżki dla nauczycieli. Pierwsza tura rozpoczęła się 1 kwietnia tego roku. Od nowego roku szkolnego będą obowiązywały także nowe zasady oceniania nauczycieli, w wyniku których nauczyciele dyplomowani będą mogli otrzymać 500 zł dodatku dla wyróżniających się. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacje z zagranicy. Ponad 50 tysięcy ludzi musiało uciekać ze swoich domów po tym, jak w środkowej części Birmy pękła tama irygacyjna. Doszło do tego nad ranem czasu miejscowego. Uwolniona woda zalała okoliczne miejscowości. Mieszkańcy boją się, że poziom wody będzie rósł. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Władze Chin rozpoczęły budowę bazy wojskowej na terytorium Afganistanu. Jest określana mianem treningowej i oficjalnie ma służyć afgańskim żołnierzom, ale według chińskich dziennikarzy, którzy ujawnili sprawę, trafią tam też setki żołnierzy chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Szczegóły w relacji Tomasza Sajewicza. Baza wojskowa powstanie w tak zwanym korytarzu wahańskim. To wąski pas ziemi na terytorium Afganistanu graniczący z Chinami. Pas całkowicie oddziela od północy Tadżykistan od Pakistanu na południu. Według oficjalnych informacji budowa bazy treningowej to część działań mających na celu wzmocnienie potencjału antyterrorystycznego w regionie. Z informacji uzyskanych przez hongkoński dziennik wynika, że po zakończeniu budowy obozu w korytarzu wahańskim stacjonować ma batalion chińskiej armii liczący około 500 żołnierzy. Jak

Teodora i Fudo przywitała nas w dzisiejszym magazynku z utworem Hello There. To jest takie nagranie, które prawdopodobnie powstało pod koniec lat 70., a ta artystka została z miejsca okrzyknięta nigeryjską Dianą Ross. Tak naprawdę historia samej Teodory, jak i jej jedynej prawdopodobnie płyty znana jest nam dopiero od niedawna, konkretnie od 2017 roku, kiedy to pewien austriacki label postanowił wznowić to nagranie, odnajdując w pierwszej kolejności właśnie ten utwór, Hello There, ponieważ on pojawiał się na niektórych afro-funkowych składankach, a potem trafiono też na te nagrania afro-soulowe przede wszystkim, ale naprawdę zrealizowane na międzynarodowym poziomie. First Time Out, tak zatytułowana jest ta płyta. Można jej szukać w internecie przede wszystkim. Polecam na te zbliżające się długie jesienne wieczory, bo to naprawdę ciekawa i bardzo sensualna historia, która znajduje się na tej płycie. Będzie dzisiaj sporo jazzu w magazynku, polskiego przede wszystkim, mieszanego z popem. Tak chyba najłatwiej jest nam opisać to, co będzie się działo muzycznie do godziny 16, ale teraz przejdziemy do płyty, która w tym roku świętuje swoje dziesięciolecie. I'm a lady. Prawdopodobnie młodsza część słuchaczy nie miała problemów z rozpoznaniem tej wokalistki. To Santi Goldi, I'm a Lady, z jej debiutanckiego albumu, który ukazał się właśnie w 2008 roku. Mimo tego, że był to debiut, to płyta wyróżniała się bardzo dużą dojrzałością, bo i sama Santi Goldi nie była już takim muzycznym podlotkiem, ale od wielu, wielu lat współpracowała zarówno z dużymi wytwórniami, jako frontmenka punkowej kapeli w Filadelfii, pokazując na swojej debiutanckiej płycie, że pop może mieć naprawdę dobre brzmienie i właściwie starając się je przywrócić, jak na ówczesne czasy, kiedy to muzyka popularna, no, lawirowała między bardzo różnymi rejonami. Ale o tym, że pop to nie jest nic złego i nic wstydliwego, dzisiaj przekonamy się jeszcze parę razy, nie tylko ze względu na to, że przecież Michael Jackson świętowałby swoje urodziny, ale też z uwagi na fakt, że ukazały się w ostatni piątek płyty, które z dużą otwartością sięgają do jego dorobku. W pierwszej kolejności jest to album Blood Orange, Negro Swan. Thank you. Charcoal Baby, czyli jeden z singli promujących płytę Negro Swan, najnowszy album od Blood Orange, który swoją premierę miał w ostatni piątek. Bez wątpienia jest to koncept album, lawirujący między gatunkami wywodzącymi się z bluesa i to także płyta dualistyczna, bo sam artysta starał się ująć na niej brzydotę piękna, tak można to określić. I o ile te negatywne, czy trudne, czy brzydkie emocje są tutaj bardzo wyróżnione, o tyle mam wrażenie, że momentami to piękno jakoś nie do końca z nimi rezonuje. Sam Dev Haynes ma ogromne ambicje, żeby, myślę, że być jednym z ważniejszych afroamerykańskich współczesnych twórców, co słychać na jego płytach, bo na każdym z nich rozwija skrzydła, ale takie eksperymenty właśnie w obszarze muzyki popularnej, to naprawdę jest trudna sprawa. W przypadku tego poprzedniego singla myślę, że było słychać wokalne odniesienia do Michaela Jacksona, natomiast kolejny utwór, czyli Out of Your League, to już takie współcześniejsze nawiązania, bo tutaj jakby Torrey Moi z nim współpracował przy tym nagraniu, ale tak nie było. Steve Lacy gościnnie się tu pojawia. Aspirujący nowy król popu, czyli Dev Haynes, myślę, że chce się tak nazywać, i jego najnowszy album Negro Swan to pierwsza propozycja z nowości, którą dzisiaj gramy. Kolejna to absolutny debiut. Dwie artystki z Chicago założyły projekt, który nazywa się OM, który miał być podobno taką niezobowiązującą formą bawienia się art rockiem, eksperymentowania z wokalem. Zresztą dziewczyny te bardzo długo były zaangażowane w alternatywną scenę muzyczną chicagowską, bardziej jako organizatorki wydarzeń, ale miały też czas na to, żeby sięgnąć po instrumenty i myślę, że efekt jest naprawdę zadowalający. Mam takie przeczucie, że powinna Państwu przypaść do gustu ta płyta. Pisze się nazwę tego zespołu OHMME. Można to wymówić OM, ale podobno można też to wymówić HOM. Tak, same artystki zwracają uwagę, a płyta zatytułowana jest Parts i my zagramy również ten utwór tytułowy. Thank you. Bloody Mary had a rock, and so I bent into the pain. You can't believe all the distortions I put my body in. Like an acrobat in bed, she decided to inhabit this same fleshy husk, and it's my job to stand it. Fly with the vengeance, kept landing like a dancer. You must have had a grudge for some dead ancestor. I smashed last summer in a fit of rage. I don't like little things touching my face. Reggie from the depths below. trying to climb from this burning bridge, getting easier to manage my mistakes as I wake from this apocalypse, cause I've noticed what's at stake. Oh yeah, what's at stake, yeah. Gdyby ta płyta została wydana i nagrana w Polsce, to myślę, że mogłaby być zatytułowana Ostatni powiew lata. Ale to jest płyta Sampology, australijskiego producenta, który wykorzystał nie tylko swoje umiejętności producenckie właśnie osadzone przede wszystkim w stylistyce klubowo-jazzowej, ale także skorzystał z tego, co dzieje się za oknem, czy właściwie za miastem, ponieważ pochodzi on z miasta, które jest umieszczone bardzo blisko lasów deszczowych. I to tam właśnie wybierał się Sampology, żeby nagrywać dźwięki natury. I to daje bardzo odświeżający powiew. Niektórzy twierdzą, że jest to jedna z lepszych płyt, która mogłaby stanowić właśnie taki wakacyjny, letni soundtrack. To z Australii przeniesiemy się do Polski i będzie to wyjątkowo sprawna podróż, bo jeszcze zahaczymy o Nową Zelandię. To wszystko dzieje się za sprawą Michała Martyniuka, z którym miałam okazję ostatnio porozmawiać przy okazji wydania właśnie jego nowej płyty. To żeby nie mówić jeszcze raz, że to dobra okazja, za chwilę Państwo będą mogli się o tym przekonać, jak i zgłosić się do nas po płytę Michała Martyniuka, ponieważ mam jeden egzemplarz tego krążka, o którym zaraz będziemy rozmawiać. To umówmy się tak, że najpierw pierwsza część rozmowy, tam padną takie kwestie, które zostaną wykorzystane podczas konkursu. Spotykamy się przy okazji premiery twojej najnowszej drugiej płyty, płyty zatytułowanej Nothing to Prove. Różnica jest taka, że przy okazji tej pierwszej płyty mieliśmy do czynienia z materiałem, który, jak sam tytuł wskazywał, był nagrywany po godzinach. I chciałam się ciebie spytać o to, czy przy okazji tej płyty coś się zmieniło. Tak, wszystko w sumie się zmieniło, łącznie z tym, gdzie była nagrana, bo ta druga płyta była nagrana w Polsce. Przy okazji pierwszej płyty nagrywaliśmy wszystko po godzinach, z tego względu, że mój kolega producent miał rodzinę, dzieci i było ciężko po prostu pracować w ciągu dnia. I tak też przez kilka lat się bawiliśmy w studio, a z tą drugą płytą było całkiem inaczej, bo wyszliśmy do studia i nagraliśmy cały materiał w trzy dni, także całkiem inny pomysł. Mimo wszystko ciężko mówić o tej płycie Nothing to Prove, czyli tej nowej, nie wracając jeszcze do płyty After Hours, bo mimo tego, że ona, tak jak powiedziałeś sam przed chwilą, powstawała przez wiele lat i nagrywana była w tym wolnym czasie i do tego na drugim końcu świata, to też zaznaczmy, bo tamta płyta powstawała wtedy, kiedy mieszkałeś w Nowej Zelandii, to jednak okazało się, że była ona dla ciebie taką skocznią ku temu, żeby zająć się muzyką już na 100%. Na pewno otworzyła kilka furtek i tutaj ludzie też się zainteresowali moją osobą poprzez tą płytę, ale muszę tutaj zaznaczyć, że ta nowa płyta chyba jest moją debiutancką płytą, bo pierwsza to była kolaboracja właśnie mnie i producenta, mojego przyjaciela Nicka Williamsa, którą zrobiliśmy w sumie wspólnie. Także nie wiem, czy to jest moja druga solowa płyta, raczej po prostu drugi projekt, którym się zająłem, ale tak, na pewno pomogła i jakby jest parę oczu na mnie teraz i staram się jakby podtrzymać tą dobrą passę. Ci muzycy, którzy pojawiają się na płycie Nothing to Prove, to też są inne postaci niż w przypadku After Hours. Może mógłbyś opowiedzieć trochę o tym, jak doszło do tych wszystkich spotkań? To głównym jakby zamysłem moim było przyjechać tu i nagrać płytę z moim przyjacielem Kubą Skowrońskim, z którym razem zaczęliśmy muzykować w Poznaniu ponad 12 lat temu. I po drodze poznałem Bartka Chojnackiego, który mieszka we Wrocławiu, który grywa tutaj w Vertigo i z wieloma składami. Kuba zaproponował perkusistę Kubę Gudza z Berlina, który okazał się znakomitym bębniarzem i nauczył się wszystkiego i jakby odpaliliśmy wszystko w studiu po raz pierwszy raz i tak jak Państwo mogą usłyszeć, wyszło na płycie. I Kuba Mizeracki, który miał być jakby dodatkiem na kilku utworów, ale wyszło tak, że jest na większości i bardzo się cieszę, bo ma wspaniały sound i też zmienił trochę pomysł na tą płytę. Poza Jakubem Skowrońskim, pozostali muzycy mieli okazję słyszeć wcześniej twoją twórczość. Czy to spotkanie w studio było dla was takim pierwszym momentem, kiedy mogliście siebie też usłyszeć, jak gracie i jaki styl tak naprawdę prezentujecie? Myślę, że wszyscy już słyszeli o poprzedniej płycie, a ja też już miałem jakiś kontakt z chłopakami przez dłuższy czas, czy mailowo, czy przez Facebook. Ja miałem przygotowane dema do tej płyty, także miałem muzykę, miałem nuty i wysłałem im to dosyć wcześnie, żeby mieli okazję się nauczyć, ale myślę, że złapali vibe i wiedzieli, co będzie się działo, także po przygotowaniu nie było nam tak ciężko, żeby nagrać tą płytę. Nothing to Prove to, tak jak sam podkreślasz, twoje kompozycje. No i wiedząc też, że w tym czasie między tą płytą a poprzednią bardzo dużo koncertowałeś, dużo się u ciebie działo, tak jeśli chodzi o czerpanie jazzowych inspiracji. Gdzie powstawał ten materiał? Czy to był czas krótki, który poświęciłeś na napisanie tych kompozycji, czy gdzieś między jednym a drugim koncertem w Polsce i na Ukrainie, bo przecież byłeś w bardzo wielu miejscach, te pomysły tak do ciebie przychodziły spontanicznie. Było częściowo tak, że miałem przygotowany materiał już w trakcie kończenia płyty After Hours Odyssey, ponieważ chciałem zrobić coś innego, chciałem zagrać trochę bardziej jazzowo na następnej płycie i tam zaczynały się jakieś pomysły. Druga część postatu w Polsce, kiedy przyjechałem i poznałem chłopaków, zacząłem chodzić po klubach i zainspirowałem się tym jazzem, bo tam mi trochę tego jazzu brakowało. Może trochę na wyjeździe, byłem w Nowym Jorku, posłuchałem znowu nowych muzyków, także pomysły wpadają do głowy najlepiej, jak się jeździ po świecie i słucha nowej muzy. I tak też się stało i także to są jakby pomieszane pomysły z jednego roku. Za chwilę nagranie z płyty Nothing to Prove, którą mogą Państwo zdobyć, po którą można się zgłaszać SMS-owo. Proszę podać tytuł pierwszego projektu Michała Martyniuka. Tak rozgrzewkowo dzisiaj spróbujemy. 71335 to jest nasz numer SMS. Można pisać z tytułem pierwszego projektu Michała Martyniuka, a my słuchamy nagrania zatytułowanego River. Thank you. After Hours to tytuł pierwszego projektu Michała Martyniuka. Mamy już zwycięzcę płyty Nothing to Prove. Pan Marcin Ściekot, serdecznie gratulujemy. No i słuchamy drugiej części rozmowy z Michałem Martyniukiem. Przy okazji tej poprzedniej płyty, tak jak też mówiłeś wcześniej, spędziłeś ponad 10 lat w Nowej Zelandii. Później wróciłeś do Polski z tym nagranym materiałem. Odwiedziłeś parę polskich miast koncertowo, ale też przysłuchując się temu, co się tam dzieje. Czy byłeś zaskoczony tym, jak bardzo zmieniła się ta scena jazzowa w ciągu dekady twojej nieobecności? Bo przecież przed wyjazdem do Nowej Zelandii też byłeś już jak najbardziej czynnym muzykiem. Ja jakby utrzymywałem kontakt z kolegami tutaj w Polsce. Wiedziałem, co się dzieje, wiedziałem, kto wydaje jakie płyty, także powiedzmy, że byłem na bieżąco dzięki Facebookowi i tym wszystkim portalom, ale tak, przyjechałem i nie byłem na pewno zawiedziony, bo poziom jest na wysokim poziomie, wszyscy grają super i dużo się dzieje, byłem zadowolony i byłem w tamtym roku przez ponad 9 miesięcy myślę w Polsce i teraz wróciłem, jestem już 3 i zamierzam zostać do końca roku, bo jest co robić i naprawdę skąd czerpać pomysły. To jeszcze tak wracając może do twoich podróży, do Nowej Zelandii, do Stanów Zjednoczonych, do których się wybierasz, chciałam też spytać ciebie o to, jak ty widzisz tę młodą scenę jazzową na świecie, to znaczy, czy są takie miejsca, które wiesz, że mogą być dla ciebie takim bardzo inspirującym obszarem, który śledzisz też pod względem tego, co się dzieje i w którym chciałbyś zagrać przede wszystkim? No to Stany jak najbardziej są takim miejscem, bo bardzo dużo się dzieje. W Nowym Jorku koncerty są codziennie i to po kilka i to takich na naprawdę wysokim poziomie. No i to na pewno mobilizuje najbardziej, bo wtedy te pomysły się rodzą i też jest dużo różnej, zróżnicowanej muzyki. Nie ma tylko tego swingowego jazzu. Są bandy, które mieszają jazz z rockiem, z fusionem i to wszystko dalej tam się dzieje i to jest dla mnie naprawdę inspiracją i jakimś zalążkiem, żeby właśnie robić te nowe rzeczy, żeby nie grać cały czas tego samego. I dlatego też mam pomysł na kompletnie nową płytę teraz, że nie będzie na pewno tak jazzowa jak ta druga, może nie będzie tak popowa, groove'owa jak ta pierwsza, a znowu coś pomiędzy z elektroniką, także takie miejsca jak Nowy Jork czy LA, jak byliśmy, dają mi jakby motywację, żeby zrobić coś nowego, znowu świeżego. Jak na razie można cię usłyszeć z tym materiałem, który, no podejrzewam, że głównie pochodzi z płyty Nothing to Prove. Zresztą zaczynacie teraz trasę koncertową, więc sam możesz też powiedzieć, jaki jest plan na tę trasę, co będziecie grali i co już gracie, bo dwa pierwsze koncerty już za wami. Tak, bardzo udane koncerty, bardzo fajnie nam się gra w Polsce jak na razie i wszyscy fajnie to odbierają. I zagramy, na pewno zagramy wszystkie utwory z płyty, plus utwory, które nagraliśmy w studio, ale nie znalazły się na płycie, które planuję wydać może niedługo. I utwory, które napisałem trochę wcześniej i nowe utwory. No jest tego dużo. W sumie będziemy wybierać, bo często gramy dwa sety, a mamy chyba 3 sety tego wszystkiego. I mamy wspaniałych muzyków, którzy lubią improwizować też, także na pewno będzie dużo muzyki. Postaramy się wszystko zmienić też, żeby każdy koncert nie wyglądał tak samo. Z tego, co mówisz, to wena cię nie opuszcza. Cały czas powstaje nowy materiał, cały czas przychodzą ci do głowy różne nowe inne pomysły niż te, które można usłyszeć na płytach. No można tak powiedzieć, ale to chyba dlatego, że podróżuję dużo, bo chyba o to w tym chodzi, żeby jeździć, poznawać nowych ludzi i inspirować się ich muzyką. Myślę, że jakbym był na miejscu na przykład cały czas, też w końcu szukałbym tych pomysłów gdzieś indziej. Wiadomo, że można wejść na YouTube, posłuchać sobie czegoś, ale lepiej spotkać się z kimś i złapać tą energię na żywo. Dlatego zachęcam na pewno do podróży, czy nawet zmienić miasto na trochę, czy wyjechać na wakacje i pochodzić po klubach jazzowych. Naprawdę pomaga. Powiedzmy jeszcze, gdzie będzie można was teraz usłyszeć, chodząc właśnie po tych klubach jazzowych. Na pewno w Blue Note w środę, czwartek jutro w Spatifie w Warszawie i w piątek w Białymstoku. I to na razie te 3 koncerty przed nami i resztę bukujemy i jesteśmy w trakcie załatwiania formalności. Także na pewno na mojej stronie Michał Martyniuk Music na Facebook będą wszystkie wiadomości na bieżąco. No to tam oczywiście odsyłamy, jeżeli ktoś chciałby zorientować się, kiedy te koncerty się odbywają. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i oczywiście życzę dalszego powodzenia. No i na razie udanych koncertów. Może na tym się skupimy, a przy okazji kolejnej płyty będziemy rozmawiać o twoich następnych pomysłach. Dziękuję bardzo. Jazz podróżujący, tak autorsko nazwałabym gatunek uprawiany przez Michała Martyniuka. Ostatnie nagranie w dzisiejszym magazynku to utwór zamykający płytę Nothing to Prove, który pojawi się już za chwilę. Ola Budka, Michał Jakubik i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i z nieskrywaną przyjemnością mówię, że słyszymy się za tydzień w środę o godzinie 15. Wszystkiego dobrego.